قلات المتانی فارغ دے بیان دے مفاہیمنا مصوری وقلت بیان دے مرحکات نویوی الحال اغلا فجر یبین حیعت الفائل تبین بی حیعت فائل یاد مفعول بیهی فدغا فائل مفعول بیهی لبزیوی کما نویوی تکلاو ما اغلا فجر مداخل جن کا بتاری کہ مصور غیر مصور سمجھے یبین حیعت الفائل کی حیعت ویوی مطلق رائے تنجیز میں اخراب ہوتا ہے کہا بیان دیتا اذا پتہ ہے آتی کہ فائل مفعول بیهی تاوکم مطلق رائے اخراب ہوتا ہے صفت سے مطلقانا لکا زید العالم ابوه وقائم ابوه السلم زید العالم قائم ابوه تو ہے اذا العالم حقیقت بیان دائے خود مطلع لفظا او معنم او بلدل کا قید حجب تایو سرا من حيث انه فاعل او مشبه فدي حيث لا فاعل يا مشبه فاصل به اسرابك بصفه فاعل مشبه هاي دراسه كتر كده ده تراجع اتراز ده في تاريخ في حال جامع معنيه ده كل غير ده بس ده تاريخ ثابت تو صفه فاعل دي فده مثال كي جاء ان رجل عالم من ده عالم بيان لها اصل فاعل ده ده صفه ده حال رأيت رجلا عالما بعالما بيان لها حتى سألت لها ليس رجلا اغلق ربي جواب رجل جلتا تيجا حسيت من ابي تتارك هل اغلق فسيئك بيان لها حتى فعلت من حيث انه فعل بيان لها حتى مفلت من حيث انه مفلتين فخلاف تشكتنا فهي حتى فعل بيان لي مطلق دانات اذا فعل ده فتكتبت فعل وفعل اهي حتى مفل بيان لي مطلق نہ دا کہ دا تر کی کیوں ہے اب حال دا ہے اتے فائل تو دین ہے کہ لے پتہ کی فائل ہو دا بھی دا کر کی یہ راز کا کا کہ صفت کوئی بھی بن سکتا ہے اور یہ ذات نہیں ہے دا حال کہیں دے دے عامل او دے جن حال دوار ہے حال کی کوئی بھی تو یہ سارا بیان سوائی ان حال کوئی بھی دے عامل او دے جن حال دوار ہے کہ بڑے دے پر آئی نو پا حال سرا بیان دے ایدھر ہے اتفائل کی آوہ ہے اتفائل بیان آئی جبتا حصول لے کہ وقت تدر بکن یا آوہ ہے اتفائل بیان آئی جبتا حصول لے کہ وقت تدر بکن نو دو جانا دے صفت میں اثرہ دے لکھتا کچھ مثال در کی جا آنی زیدن راکے بن نو گرد دے پر آکے بن کے بیان ایدھر ہے اتفائل کہ حصول لے وزق زیتا اسکلا دای فائل دما کتل وو ډیر ډیر کتل دما چې اته دنا ته درې ده په دغه وخت کې په څنګه اته ورسته ضربت زیدن مسجودن دا ضرب په دې باندې وایي چې په دغه وخت کې په څنګه اته دې نو چې دا ضرب وخت دا ورسته یو مسجود په لاره شو اته نو بس په دغه سره کوي یو بل اعتراض دی عدالت چې تعریف ته حال دی ما جامعه تفل افراد لا رمسه لان حارس تفعال قدر مثال كي زارا با زيدن امرا راك بينا فقا تفل اول تبيان ده اتفاعلو كو يو ده مثل دي اني ده احد اهما اوكو يلا خير مجموعه اتبع انتراده مجواب ده اوقف عبارت كي جتر ده ده مانع عطل جمع ده سرانا ده مانع عطل سر ده سرانا ان اذا غنا يخليك اول مانع ده جمع ده اذا ده جوان ده بيان اتراز ده تاریخ سے حال دے جامعہ میں رہے جنہیں خارج سے اگا حال کی دے مسئل مطلق نہ واسی ہے لیکن بگر مثال کے ضربت ضربا شدیدا ضربت ضربا شدیدا ضربت ضربا شدیدا لیکن شدیدا ہر وقت سے دے ضرب میں حالا ضرب نفع اللہ نمی شدیدی دے بلکہ داخل مسئل مطلق تر حال کی دے مسئل اندر آنگی جنہیں خارج سے اگا حال کی دے مسئل معاونہ رغلائی اتاتہ جو ہے جئت و زیدن راکی بین یہ حالی کے راکی بنو رہے ہیں دکھا چلا خونہ دفاع اللہ نے مفول بھی ہی نہ رہے بلکہ دے مفول ماہو نہ رہے اندر آنگی جائے خارج سے اغا حال کہ دے مجافن علیہ ہی نہ واسی ہے بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ دے حنیفہ حال لائے کہ ابراہیم نہ اگر ابراہیم کو نفاع اللہ نے مفول بھی ہی رہے بلکہ مجافن علیہ ہی دے من مقدر دے اسمان یہ غنہ دا جواب کرائی جائی خدا دورتا چی فائل مفردی ہی جے کر لی خدا چی مستعمل کی خدا عام لی کا حقیقتا فائل مفردی ہی تحت کنی حقیقتاً خو واضح دی خو چې من چې دا تعمیم مو وکړم نو دا څومره دی نه چې څو ذکر کړل دا ټول تاریخ ولاړ څرنګه دا خبره ضربت ضربا شدیداً دا ضرب اکلے دا مکنی مفول مطلقا دا مفول مطلقا حقیقتا مفول دیگی مدو حکمان مفول دیگی دو اگر حکم مفول دیگی دو دکا دنگنا تعویل کی او تعویل نورتی دا مفول دیگی دو تعویل سرا مفول دیگی دو ضربت ضربا شدیداً دا تعویل کی احدف ضربا احدف سرا تعویل دو نوتی بلنی اضربا مفول دیگی کنا اندکا مفول دیگی حقیقتا مدو حکمان نو دا هم خارج نسل تاریخ اندرانگی حال دی مفعول معرونا دی یا مفعول معروا حکمان فائل یا مفعول دیگی دی حقیقتا نمی سنگ رو حکمان فائل مفعول دیگی دی نتا مفعول معروا کا مصحبا وا فائل کرا کو صدور کی حکم دی فائل کسا اکا مصحبا وا دی مفعول دیگی کرا کو حکم دی حکم دی فائل کسا مفعول دیگی کسا یعنی حکمان فائل یا مفعول دیگی دی امبران دی حال دی مضافن رہی نا کی دی نتا جلی ہر مضافن رہی دی حال نسو والجبا اگا مضافن رہی تو مضافی فائل یا مفعول دیگی دی او حضر سے مضاف بے عزوی او اقامت سے مضاف بے مقام بے عزوی مجھے راوی مجھے راوی شم مدرہ مضاف بے لئے حکمان یا خائلی انہیت بے عزوی تو آلاکا جس سے حکم قیام کرا لیکن کہ ہر کلا جب عزت قیام پر مقام بے عزوی صحیح ہوا مجھے کہ امرا حکم نے مقام بے ہی لیکن نا ابرا حکم نے مانا دی نا حکمان نے کہ ایک پلیسی مزنی یا بک صحیح سے مجھے حکمان نے کہا لکھا آغا فآہ فائل و حکمان فائل سے فآہ مفل بیو آنا حکمان کہا لکھا او دولا داشت بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا دا ابراهيم هو مذاكر دي ملت كي سرا اذا غا ملت مفر دي دي دي نتبع ملت او دولا تا حضر تي ملت جائز داي او اقامت تي ابراهيم تو مقام دي اغلا راو دي مانا جو تي دفع دفع بل نتبع ابراهيم نو دي وجنا دا ابراهيم فحقیقتا مفر دي دي نتبع حكمان دي فعالا قاد صحة الاسلام اعتراض ہے کہ تحریر کے حال بھی جانے نہ رہے جن حارث کے حال قدر مثال کے ان ندابر هؤلاء مقطوع المذبحين نہیں دا مذبحين حال ہے دکھا یہ هؤلاء او هؤلاء مضاف الیہ دی تو ادھر هؤلاء بھی پڑا کہ کیوں مضاف ہے کہ دابر ہے کہ او دو دکھا من کی علاقہ بے صحت القیام نہیں دانو دو بابر حضر کی نہیں پجیو رہے او بیا حال دے مضاف الیہ وقت وصوب أول وحال المذاكرين ليس قولة إذا مجال المذاكرين من كارا كالي صحة القيام هي يقول أخو أنا جولة جسم وده جواب كله الجواب هذا جدا لك إذا إنا دابر هؤلاء الدابر دا هؤلاء من كي تعالى قد صحة القيام نسا على كالي كليت بجزبتا بعد ذات وي بياكا في دجالة حكم وحال يكتبرا زي حتى هيتبرا داكا فيه دکا دا بیر جز دا اولا اینا لائش دا بیر بیشی دا بیر خو ویسید دا یه ویسید که خو دیگی شید اوزا دیور دای ساری ویسی مانگی دا یه دا جزانی که دا یه ازداری نو دا بیر دیشی ویسید که دا یه نو دا این دا جز دا یه اولا اینا نو دا بیر دا اولا اینا من که علاقه دیسو حتم که یه سا نا دا اوزا حکومت رو جیت علاقه سا نا دا کنیت رو جیت علاقه جلو دام مصحیح هادو و دیتا را هم دا که دیتی دیسو حتم که یه سا اتراز دای ارتو وی کتو دا دور دا اولای پنسو حالا کا دسا دکو یک بجر تو فو ایسا حال خود دا غا اولای انا دای فو آغا دا بیرا تا کئی دای آغا دا بیرا نو دا بیرا خو پا فلا ما فا ایل دای نبو آنا دای فایل مفل دیو فا آیا فایل یا مفل دیو وای نو میز بیلی وای چو آغا جیزا دا اولای انا او دا اوکم نجیز دا کل بیوی سکت فا آنا دای فایل مفل دیو وای آغا اسم نجیز دا کل جواب اتا حقیقتا مفعول نده حکمان مفعول سنگ رو حکم مفعول برا انا دابر هؤلاء مفتوعون دا مفتوعون که زمیر نائب فائل ده حقیقتا اداغا زمیر بیا راجده و دابر او حکم بیا راجده ده ملکی جیوی نو دابر حکمان نائب فائل ده او دابر بیا جلد هؤلاء مدائی حکم بیا جلد ده کل جیوی هؤلاء حكمان تنظر نحو فائلان نهؤلاء كحقيقتا نبعي حكمان نعيب فائل دار أنا عيب فائل خطا حقيقتا مفرده لي يا فائلي يا أنا أخالي من كيف كيف كلا حكم دي جزء دي كل جزء دي دامات لك داي تفا عبارتنا دي عربي كي جزء دي شي فائلي كل شتا فائلي جزء دي شي مفرده لي كل شتا مفرده لي بيته يبرسنا في الخلاصة لذا أقول أوارخو كيف يوجد كيف يوجد نوارخو سببه كيف يبطل كيف يبطل كيف يبطل داس نامنا ما زال خو يتوب بعض أجزاء من الخلاصة لذا تبتيري يبطل بني يبطل بني إطلاق إذا فيل كيف تتاني بني إذا فيل يكون أجزاء كيف يبطل إبارتنا دي نحيكي بفاعل يدي مفنده فلي حسرا يجيب ذي أفكور حكمي نتي دابر حكم انتها شام نقب فاعل شام عجز ذي هؤلاء نوا وهؤلاء حكم انتها فدا طريقة سرا ولنا حيات نورا خلاني لا تساكو زن او معنى لفظن لا معنى دا فاعليات فاعل يا مفعوليات اعتبار دي لفظ دي منصوب في كلام سرالي دا غير دي اعتبار دي معنينا بس جرطني ومعنى تكي حرجة دي كلام يا بالله عندما كي معنى تدو لفظانا فائل اللفظي مفل به لفظي رأيك عامل للفظي عامل لفظي تتايل في جوز من الكلامي كي كان مصارح كي كان مصارح جا يسال كشر او معنى ما معنى تتايل فائليت فائل يا مفوريت مفل به فاعتبار دي يعني دي لفظ دي مرتب تي كلام سلامي دي واجه دي لفظ مرتب بلکه فاعتبار دي ومعنى تلاوي تي احرج دي لكلامي فاعتبار يجي براشوا يجي في حتى حيات يا داس نن نکای ویا یا عامل معنوی عامل معنوی دای کنه مصالح دین مقدر دی بلکه مالی نی دی صح دی سلام دا څه مو څه دی نو مثال نه کې تدبیق ضربت زیدا قائما مثال دی اجل قائما حال دی لما کبر فاعل یل مفردین ات بول اغه فاعلیت ته دی بعد لفظ دی کلام سره دی وک ات جزء من کلام دی مصالح دی په کلام کې ملکوت حقیقت نه دی زیدا به دار قائما دا اجل پر مثال دی دا فاعلیت ته فاعل دوت دی کنه حال وخت دی ضمیر نه کې پر ځای ضمیر دی پر ځای کې دی اغه ملفوظ دی منصوب دی او ملفوظ حقیقتا نه دی بلکې کله حکم منصوب دی دا مقدر دی او مقدر ته حکم منصوب دی حکم منصوب دی دی ملفوظ و هاذا زید قائم دا قائم حال دی زید نه دا زید مفعول به معنی معنی دی کدو دا مفعولیت کې کیندې نفع من اعتبار دی ملفوظ نفع دی کلام سره نه دی ان جزء من الكلام ده بلکه چې دا د معنی سره ده قال ملي دې صحه دې کلام نه کیرو ان دې ان عامل دې معنی دې کیرو ان دې ا کته وی اي نو خو اصول او نبي اوله دلته مقدر دي نو دا مثال چې دې هغه په لا دا مفعول به مرفوزه ده حتما نه دا حال دې مفعول به نه لای اته مفعول به نه حتما نه مفعول دي نو دې کې کچته دا دلته مقدر شي یا خلاف مفعول کې نه لکه چې اصول او نه به دلا ته مقدر کی دا خدا معنا چې په داسې سره متکلم نه خبر وي ته مو اشاره کوي امر کا ذلك امر بلکې دغه مقصود به کلم خدای په مسلمان نه هدا عذاب نه په زید سره حکم کوي ها دا زید نه او ته دا عذاب نه حکم په زید سره راځي نو اخبار په دې سره دی اشاره من مقصود اخبار په دې سره من نه فزا مقصود نه کوي لیکن اگر نفات اولا جدا کلا مفعولیت تی زید معنی یہ دائی اور معنی نیدی دے فحل دے کلام نا اعتبار دے لفظ دے منصوص کلام سرم رائی یعنی اغامل یا ندائی مفعول یا منصوص